chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Star waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Het groepje heet, of misschien beter, heette America. En ze kwamen niet eens uit Amerika, maar uit Engeland. Het waren zoontjes van Amerikaanse militairen. Het nummer heette Ventura Highway. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van dit programma. En vanavond hebben we ook weer aandacht natuurlijk voor de verkiezingen die eraan zitten te komen. We praten straks met iemand van de SGP, de staatkundig gereformeerde partij. In het kort ook wel gewoon de SGP. Je weet het, iedere avond in de late avond een politiek mannetje of vrouwtje in verband met die verkiezingen. Maar dan wel steeds iemand die uit onze regio komt. En vanwege de EUSGP praten we met André Vlag. Ik kwam trouwens van de week meneer Van der Staaij nog tegen van de SGP. In de stad, midden in de stad, zomaar in natura. En dus ik zeg nog tegen hem van nou, u zult het wel druk hebben. Want de verkiezingen zijn nakende. En toen keek hij mij toch wel een beetje vreemd aan. En dat zal meneer Vlag zometeen misschien niet doen. Onze maandagse correspondent Giel van Strien, die is er ook weer. En hij gaat praten over kernenergie. Ook heel actueel. En dan nog weer verderop in het programma een heel ander item. Dat gaat over zwangerschap. En voor de zwangere vrouwen en hun compagnon is er een nieuwe app ontwikkeld die behulpzaam kan zijn, zo heb ik begrepen, tijdens die zwangerschap. Een app. Ik heb al een tijdje overwogen om in Eppingedam te gaan wonen, maar dat is er nog niet van gekomen. In dit programma natuurlijk ook heel veel muziek. Na America, Jasper Isley. One by one, we're gonna nou nog een beetje voorjaar en dan erop uit met The Caravan of Love. Herman de Bruin inmiddels weer paraat met naald en draad over het algemeen, maar nu met wat anders. Herman, wat, wie en waarom heb je iemand aan de telefoon? In het kader van de Tweede Kamerverkiezing heb ik de SGP aan de telefoon. En André Vlag is degene die kandidaat is voor de SGP. En die gaat vertellen wat de SGP allemaal van plan is het komende 4 jaar. Meneer Vlag, welkom. Goedemiddag. SGP, een partij die al heel lang bestaat. De eerste partij volgens mij, politieke partij in Nederland. Oudste? Nou, in ieder geval wel de oudste en de langste bestaande op dit moment. Bijna 103 jaar. Ja. Heeft dat nog invloed op het momentum? Nou, we hebben een jaar of drie geleden ons 100-jarig bestaan gevierd. En dat was wel een mooi feest. Ja, en na 100 jaar word je wel een beetje consistent in je standpunten. Ja, Ja, want het verkiezingsprogramma In Vertrouwen, wat wilt u daarmee uitstralen? Eigenlijk twee dingen. Dus dat heeft een horizontale verbinding. Dus we willen in vertrouwen deelnemen aan de regering van het land. Hè? Dus ook in vertrouwen richting alle mensen die het werk moeten doen in onze samenleving. Dus vertrouwen richting politieagenten, richting mensen aan het bed. Dus wat minder regelgevingen vastleggen, wat meer in vertrouwen op professionaliteit en kunnen van mensen. En ook in vertrouwen van God die de kracht geeft om dit allemaal te doen en die ook zijn zegen eraan moet verbinden. Ja, en dat tweede is voor de SGP natuurlijk heel erg belangrijk. Absoluut, ja. Dus daarom heeft het ook echt een dubbele lading, dit begrip. Ja, maar ja, vertrouwen in de overheid, dat is de laatste tijd nou niet zo geweldig gegaan met alle miskleunen die er geweest zijn. Noem ik even de kindertoeslagopvang, bijvoorbeeld. Klopt, ja, en daar zijn we ook heel kritisch op geweest. En dat is best wel iets zorgelijks, want zo'n democratie als de onze, die staat of valt bij het vertrouwen wat mensen in de overheid en overheidsorganen hebben. En wij vinden dat we als politieke partij daar ook een rol in hebben om dat vertrouwen waar te maken en dat ook zo hoog mogelijk te houden. En er worden fouten gemaakt, dan zijn wij ook heel stevig in de debatten. Maar daarna moet je alweer gaan herstellen en op weg naar dat vertrouwen. Want je kan het gewoon niet hebben dat je als inwoner van Nederland je overheid niet meer kunt vertrouwen. Dan hoef je maar om je heen te kijken in de rest van de wereld waar dat toe leidt. Ja, ik denk dat elke partij dat in zijn programma heeft staan, vertrouwen in de overheid, dat dat een deuk heeft opgelopen en dat dat hersteld moet worden. Doen jullie daar nog iets speciaals mee? Je hebt ook vertrouwen in God, dus heeft dat er allemaal mee te maken? Nou ja, kijk, vertrouwen kun je niet in een wet regelen. Kun je ook niet, dat is een mooi spreekwoord, hè? Het komt te voet en het gaat te paard. Mm-hmm. Volgens mij kun je dit vooral doen door een betrouwbare overheid te zijn. Dus voorspelbaar in wat je doet, na te komen wat je doet, maar ook gewoon wetten te maken die kloppen. En wat misschien nog wel belangrijker is, een wet heeft een letter, maar een wet heeft ook een bedoeling. Dus zorg dat je niet vastraakt in systemen, hè, zoals bij die toeslagenaffaire, maar blijf kijken naar de mens, naar de kwetsbare mens die als gevolg van zo'n kindertoeslagaffaire helemaal in de schulden vastzit, ja. Of noem maar op. Daar moet je naar blijven kijken, daar doen we het voor. Ja, daar doet u het voor. En hoe we dat gaan doen, ik ga even naar de muziek en dan kom ik zo bij u terug. Hoe gaat u dat dan concreet invullen straks? Als u in de regering zou terechtkomen, of op een andere manier ook weer. Sometimes when this place gets kind of empty. Sound of the breath fades with the light. I think about loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on Rye. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, this peculiar. Something was shimmering and white. Leads you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what. In de kader van de Tweede Kamerverkiezingen praat ik door met de SGP. André Vlag is aan de telefoon. Hij is kandidaat, staat op nummer 4. Meneer Vlag, nummer 4, gaat dat lukken? Wij houden er rekening mee dat het haalbaar zou moeten zijn. Mm-hmm. We hebben nog nooit eerder 4 zetels gehad in die 103 jaar. Maar als we zo kijken naar hoe we ervoor staan, dan is dat zeker mogelijk. Ja, want we zeiden in het eerste deel al van het gaat om vertrouwen in de overheid, het gaat om vertrouwen in de mensen en vertrouwen in God. Hoe gaat u dat waarmaken als u in de oppositie komt? Want u denkt, ja, wil het kabinet in, dan heb je natuurlijk meer mogelijkheden. Maar stel dat u in de oppositie komt, toch de vinger aan de pols houden wat betreft die betrouwbaarheid? Ja, absoluut. En wij hebben gezien ook de afgelopen jaren dat je soms ook in de oppositie een hele belangrijke rol kunt spelen, omdat de regering niet altijd kan leunen op een stevige meerderheid. Hè? Dus nee, de meerderheid is heel krap. Was heel krap. Klopt. Ja. En dan hebben ze ook andere partijen nodig. En wij hebben eigenlijk 3 speerpunten. Mm-hmm. De eerste is echt voor het leven, voor het kwetsbare beschermen van het kwetsbare leven. De tweede is voor het gezin. We zijn voor een goed gezinsbeleid, waarbij de kwaliteiten van het gezin beter worden gezien, maar ook beter worden ondersteund. En de derde is, en dat heeft alles te maken met dat vertrouwen, voor een veilig en zorgzaam Nederland. Mm-hmm. Nou, daar zit heel veel in. Maar wij willen dus echt die veiligheid op een goed niveau brengen. De mensen die daar een rol in spelen ook fatsoenlijk betalen. Het leger, toch ook iets waar we van bijna zouden vergeten, omdat er al zo lang geen oorlog meer is, hoe belangrijk dat is. Yeah. Maar ook een zorgzaam Nederland. En dat begint in de ziekenhuizen en aan andere zorginstellingen. We willen 1 miljard extra ter beschikking stellen voor de salariering van zorgmedewerkers. We zien toch dat als het misgaat, draait het toch allemaal om die zorg. Die staat onder hoge druk. En juist de mensen aan het bed moet je goed belonen. Om dat beroep ook interessanter te houden voor hen. Maar ook gewoon zorg voor elkaar. Ook in de onderlinge verhoudingen. Dus kijk ook eens om naar je buurman. Mensen die je in problemen ziet wegglijden. Niet in een individualistische samenleving willen wij terechtkomen. Maar echt dat omzien naar elkaar. Samen staan we sterker. En u wil misschien wel terug naar de situatie vorig jaar maart, waarin de zorgmedewerkers vreselijk werden bedankt voor wat ze allemaal deden. En dat moet in heel Nederland zo zijn, dat we elkaar zien en elkaar bedanken. Ik hoorde een zorgmedewerker zeggen, vorig jaar werd er geklapt voor de zorg, mm-hmm. nu vallen er klappen. Ja, dat vind ik heel ernstig. Ja. Dat er dus echt geweld wordt gebruikt richting zorgmedewerkers. Ja. Terwijl vorig jaar met z'n allen stonden te klappen. Het is duidelijk, dat kan niet gebeuren. Nee, het is duidelijk wat u beoogt met de Tweede Kamerverkiezingen voor de SGP. Als mensen wat meer willen weten over de SGP, even op de website kijken. Ja, en vooral ook op ons YouTube-kanaal, want deze campagne is wel heel bijzonder. Mm-hmm. Je kunt het land niet in, maar ik denk dat we erin geslaagd zijn om een hele interessante online campagne op te zetten. En dat gaat nog even door. Waar moeten mensen dan zijn? op het YouTube-kanaal van de SGP. Dus youtube.com/SGP-nieuws. En daar kom je alles tegen. Absoluut. Dan dank ik u voor het gesprek. André Vlag, kandidaat voor de SGP voor de Tweede Kamer nummer 4. En hij gaat ervan uit dat hij het misschien wel gaat halen. Nogmaals dank en veel succes met de laatste loodjes nog voor de verkiezingen. Zeer dank. Quand je t'ai vu sur le perron de l'église, j'ai compris qu'il me fallait oublier. Quand je t'ai vu vêtu d'une robe blanche, j'ai vu qu'un autre que moi tu te donnais. Tu étais belle, tu semblais un ange, dans ton petit cœur envoyait le bonheur. Dans le mien, c'était noir, c'était sombre. Je crois que pour moi, ce n'était qu'un songe. Tu lui as promis devant la Sainte Église de lui rester fidèle toute la vie. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, à moi aussi, tu me l'avais promis. Quand je t'ai vu sur le perron de l'église, j'ai compris qu'il me fallait oublier. Quand je t'ai vu vêtu d'une robe blanche, j'ai vu qu'un autre que moi tu te donnais. C'est une chose éternelle, on ne doit pas jouer avec l'amour. Il te faudra lui rester bien fidèle, si tu veux que ça t'apporte du bonheur. Je te connais, tu es tellement volage, tu ne sauras le garder dans ton cœur. Qui vole dans les nuages, tu resteras seul sous ce grand ciel bleu. Quand je t'ai vu sur le perron de l'église, j'ai compris qu'il me fallait t'oublier. Quand je t'ai vu vêtu d'une robe blanche, j'ai vu qu'un autre que moi qui te donnait. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. And everywhere I am there you'll be. Show me how it feels to feel the sky within my reach, and I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it through. In my heart, though. Nou. Op een zeker moment pakte het Philharmonisch Orkest nogal breed uit, maar later kreeg het toch weer de zoetgevoelige klanken van Faith Hill. Maar dat heette There You'll Be. Daar zijn we dan. En wie is hier zo meteen? Onze maandagse columnist, ook wel genoemd correspondent, Giel van Strien. Actueel als altijd natuurlijk. Hij gaat het hebben over de kernenergie, heb ik me laten vertellen tenminste. Hij gaat het zo meteen zelf uit de doeken doen. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. De Blik, een column van Giel van Strien. En ineens is het daar weer. Kernenergie. VVD, CDA en PVV zijn voorstander van het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland. Als 15-jarige bezocht ik begin jaren 80 een bijeenkomst in het kader van de brede maatschappelijke discussie over kernenergie. In het kielzog van het kernwapendebat verdeelde ook deze energievorm de bevolking. Daarbij zat de angst er goed in na de bijna ramp in Harrisburg in de VS in 1979. Na goed poldergebruik stelde toenmalig minister van Economische Zaken Jan Terlouw 13 miljoen gulden ter beschikking. Er kwam een commissie en er werden 1900 thema-avonden belegd. In 1983 volgde het eindrapport. Dat had een genuanceerde conclusie, maar de tegenstanders ondervonden er meer steun in dan de voorstanders. Het voorstel was dat de twee bestaande kerncentrales in Borselen en Dodewaard niet dicht hoefden, maar dat er geen nieuwe kerncentrales meer gebouwd zouden worden. Dit betekende dat kernenergie langzaam in Nederland uitgefaseerd zou worden. En zo is het feitelijk ook gegaan. De ramp in 1986 in Tsjernobyl onderstreepte slechts dit ingezette beleid. CO2-uitstoot was toen echter geen onderwerp. Net zo min als de klimaatdoelen waaraan Nederland zich intussen internationaal gecommitteerd heeft. Om te beginnen in 2030, wanneer Nederland 49% minder CO2 mag uitstoten dan in 1990. VVD, CDA en PVV vertroebelen nu de discussie door de indruk te wekken dat kernenergie ineens een oplossing zou zijn om dit doel te bereiken. Voordat een kerncentrale gebouwd is en daadwerkelijk energie gaat leveren, is het reeds 2035, 2040. Zelfs als er morgen het besluit tot bouwen wordt genomen. Uiteraard weten deze drie partijen dit ook, maar het aandragen van deze robuuste schijnoplossing heeft tot doel om daadkrachtig naar de kiezers over te komen en om te verhullen dat men met de partijprogramma's de klimaatdoelen niet gaat halen. De VVD heeft het zelfs niet laten uitrekenen, omdat de partij weet dat het met haar programma de klimaatdoelen van 2030 niet gaat halen. Het CDA scoort in deze berekening bijna het laagst van alle partijen. Het christelijke rentmeterschap dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft over de aarde en deze in zo goed mogelijke staat aan een volgende generatie doorgeeft, is bij de ChristenUnie in goede en stevige handen, is blijkbaar ook de gedachte bij het CDA. Als het erop aankomt, gelooft het CDA meer in de drie-eenheid van Rabobank, agrarische industrie en lokale CDA-bestuurders. En nu doorpakken, hoor je de aandeelhouders van de supermarktketens roepen. Voor de PVV is de klimaatproblematiek gewoon veel te ingewikkeld. En dan is ontkennen de simpelste oplossing. Toch zou het jammer zijn wanneer er niet objectief naar kernenergie wordt gekeken. In Duitsland heeft men na de ramp in Japan in 2011 een emotioneel besluit genomen om alle centrales te sluiten. Gevolg is nu dat Duitsland qua gasleverantie afhankelijk is van NAVO-vijand Rusland en de bruinkoolcentrales op volle kracht daar draaien. Qua CO2-uitstoot de slechts denkbare energieproductie. 30 moet in Nederland worden ingezet op zonne- en windenergie. De laatste zoveel mogelijk op zee, omdat dat veel meer draagvlak heeft en sneller gaat. Maar naast windenergie en zonnepanelen zou het goed zijn om een derde of zelfs vierde energievorm beschikbaar te hebben. Zie haar lonken door het leven, kijk haar spelen in de wind. Prikkels die haar gloed me geven, hou me voor haar stekels blind. Jeuk die niet kan weggewreven, pijn die ons te samen bindt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Kon ik weten wat me wachtte toen die avond in de stad. Ik naar huis liep en ik zag je. Roos tussen het vuil en nat, ongebroken mooi, je lachte wat. In de schoot geworpen schat. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. En ik denk dat ik jou, maar verder dat jij mij uitkoos. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Toen jij daar voor het grijpen lag, met een hand in de zij, had ik elk ander kunnen zijn. Of ging het jou echt om mij?

Een heel gewoon liedje, oftewel de Universal Song van Kim Carnes. Zometeen dan gaan we het over iets anders heel gewoons hebben, namelijk de zwangerschap. Dat kun je dan al een stuk makkelijker maken, schijnt het, met een app. Altijd makkelijk zo'n app en hoe dat zit. Ik denk dat we dat zometeen gaan horen van Herman de Bruin. Ach, de meneer is toch ook weer van alle markten thuis. Eerst hebben we nog Ilse de Lange. Day one, God's smile gave us all the wisdom of a newborn child. By the time we take our first step, we've already begun to forget what the heart knows. The heart sees, we're just as much the forest as we are. De Lange, en dat ging over World of Hurt. Dat kan ook. Naast mij weer Herman de Bruin. Hij zit er weer, hoor. Het wordt er ook niet mager op, Herman. Hè? Een beetje zo'n buikje begint er al te komen. Als je goed geïnformeerd wordt over de zwangerschap, dan gaat dat beter. Maar er is een zwap voor. En wat een zwap is, dat ga ik vragen Inge Verhagen. Ze is obstetrieverpleegkundige van de afdeling verloskunde van het Maastad Ziekenhuis. Mevrouw Verhagen, welkom. Goeiedag. Een zwap, even uitleggen, ZW-app. Maar dan hebben we het over een app die op de telefoon te krijgen is, hè? Ja, dat klopt. Het heet de Zwap Plus. Zo is die ook te vinden in de appstores. Het is een gratis zwangerschapsapp die ontwikkeld is binnen het VSV Rotterdam-Zuid. En het VSV Rotterdam-Zuid bestaat uit twee ziekenhuizen, Maastad Ziekenhuis, Icasia Ziekenhuis. 26 aangesloten verloskundigen binnen onze regio en de kraamzorgorganisaties. Ja, dus meerdere mensen zijn daarmee bezig geweest en dat geeft aan dat er heel veel goede informatie in staat. Ja, ons doel is goed voorbereid ouderschap en daarbij wilden we informatie die medisch gewoon goed onderbouwd is en die ook betrouwbaar is. Ja. Dus waar mensen ook echt weten dat er ook gynaecologen, verloskundigen en professionals naar gekeken hebben. Dus dat het echt betrouwbare informatie is om te gebruiken. Ja, en was die informatie er eigenlijk niet via een website of zo? Nou, mensen kunnen natuurlijk op allerlei websites, op internet informatie opzoeken. Maar wat we terug horen is vaak dat mensen dan ook niet goed weten van welke informatie kan ik dan wel en niet gebruiken. Omdat je op het internet zelf niet altijd kunt zien of het ook betrouwbaar is of dat het gecheckt is door professionals. En wij wilden binnen ons VSV dat er een eenduidige voorlichting kwam. Waarbij mensen de app ook tijdens hun zwangerschap kunnen gebruiken bij onze poliebezoeken of de bezoeken bij de verloskundige. Ja. Heb je al reacties van mensen die hem gebruiken? Ja, we hebben een aantal mensen al gesproken en we zijn natuurlijk ook al mee begonnen. Mensen zijn er enthousiast over, vinden het vooral prettig dat ze betrouwbare informatie binnen één app kunnen krijgen die ook terug te verwijzen is binnen de zorgverlening die wij geven. Dus mensen weten ook dat het ook echt toegespitst is op onze ziekenhuizen en wat de verloskundige aan voorlichting geeft. Dus zijn enthousiast. We hadden het over downloaden van deze app, de Zwep Plus app. Dat kan? Hij staat in de iOS van de iPad of iPhone en ook in de Android van de andere. Dus hij is gewoon in alle app stores is die gratis te downloaden. Ja. Dus Web Plus. Ja. Ja, dat betekent dat iedereen er gebruik van kan maken als dat nodig is. Ja. En ja, echt mensen die een zwangerschap ondergaan of aan het begin zijn, daar is het heel belangrijk voor natuurlijk. Ja, zeker. Eigenlijk vanaf het allereerste moment in de zwangerschap kun je hem gebruiken. En het fijne is ook dat je gewoon herinneringsberichtjes krijgt. Bijvoorbeeld als je in het begin van de zwangerschap gebruikt u al foliumzuur. Informatie over roken, alcohol in zwangerschap. Ja, en die kun je ook gewoon ook allemaal opzoeken. Maar ook is er een hele tijdlijn in. Dus je kunt in de tijdlijn zien van hoe ver ben ik dan al. Dan zit er ook een poppetje bij waar je kunt zien van hoe groot is mijn baby al. Wat ontwikkelt daar al. Dus het is eigenlijk heel breed informatief. Ja, er is heel erg over nagedacht om iedereen goed te informeren tijdens en voor de zwangerschap. Ja. Dat in ieder geval. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. Staat er ook nog iets op de website van het Maastad Ziekenhuis bijvoorbeeld? Ja, hij staat op de website van beide ziekenhuizen. Ook op de website van het VSV Rotterdam-Zuid is informatie terug te vinden. En als professionals verder informatie willen ook op en ook zwangeren. Op de PAT website is het eigenlijk ook allemaal terug te vinden. Ja, en PAT is dan PATH en dat is dan Perin Etel Mental Health. Dat is de internationale. Ja, dat is een internationaal interactie. En dat beslaat een aantal landen binnen Europa en waar Nederland er één van is. Ja. Dat is in ieder geval door het Maastad Ziekenhuis en de andere ziekenhuizen die u noemde geïnitieerd. En dat werkt, zoals ik begrepen heb, heel goed op dit moment. En hoe meer informatie de mensen hebben, hoe beter het gaat natuurlijk. Ja, zeker. En er zijn nog meer apps die we gaan ontwikkelen. Okay. Dus zeker ook een app voor kinderen op de neonatologie afdeling. Daar hebben we ook al een app voor. Die gaat waarschijnlijk binnen een maand draaien binnen bij de ziekenhuizen. Okay. Eigenlijk hetzelfde soort met informatie. Ja. Dan horen we daar graag meer over als dat zover is. Via het Maastad Ziekenhuis. Inge Verhagen, zij sprak erover met me over de app die de verloskundigen, de mensen die zwanger zijn, heel veel goede informatie geven. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. If there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. to run, but it don't get far. And his mama cries as the crowd gathers round an angry young man face down on the street with a gun in his hand. Ghetto. En dat was een nummer, daar zijn heel veel uitvoeringen van. En die je nu hoorde, die was van Carola. Carola. Ik kijk even naar de klok. Mooie klok hebben we hier. En ik zie het weer. Het is alweer aardig richting einde van dit programma. Gaat toch maar weer snel, vind ik tenminste. Helemaal geen probleem, want morgenavond hebben we een nieuwe aflevering. Dan ook weer tussen 11 en 12 maart met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website. Altijd leuk. www.delateavond.nl. En tussen www en de late avond natuurlijk ook een punt. Makkelijk te onthouden. delateavond.nl. Ik wens je een rustige, genoeglijke nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei!